أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. دا سورة بقرة دا آیت نمبر 255 دریم سپاری اولنے مخ دے دی آیت کریمہ تا آیت الکرسی ویلیشی، زکا چی دی کی دا کرسی ذکر راغلے دے، اپا حدیث مبارکو کی ورتا اعظم آیا ویلے کی گی، دیر لوی آیات ورتا قرآن دیر لوی آیات دا قرآن ورتویلی شوی دی. تفسیر قاسمی 322 صفحہ 2 جلد کی ذکر کیا بے اوگو رئی. نو سوچی دا دی تلاوت کی دا غد فارا دیر سوابونا دی آیات کریمہ کی حاصلی گی. ابن کثیر رحمہ اللہ 318 صفحہ 1 جلد کی فرمائی چی دا آیات پر لس مستقل جملوں مشتمل دے. شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالی اغیب فرمائی دی چی دا اللہ تعالی پا نمونو کی سسراحتن او صدا زمائر پا زمن کی اغا تل زلا یا ول زلا دا اللہ تعالی نم پا دی آیت تل کرسی کی ذکر شوی دے. وست دی آیات کریمہ ربط دما سبق سرا. هر کل چمخ کی دا موسیٰ او عیسیٰ علیہم السلام دا حقانیت ذکر وشو او داغی امتیان دا قرآن دا نزول پا وقت کی موجودو، لیکن حقی پا خفل دین کی کفر او ظلم یوزی کرده دی پا سبب دا انکار دا توحید نا او انکار دا صفاتو دا اللہ تعالی نا. یو پا دی کی آیت یو پا دی آیات کی حقی تا تنبیه ورکی چه صرف پا نسبت دا موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام سر اخلاص دل نشت دے، بلکہ پتاسو باندی عقیدہ دا توحید فرض دا. مخ کی او فرمائل چه والکافرون هم الظالمون، نو پا دے آیات کی داغی لوی ظلم تا اشارہ دا چه آغا انکار دے دا تفصیلات دا توحید نا. ہر کل چه مخ کی انفاق اغیت دعوت ورکڑے ہو نو وس آغا مسئلہ ذکر کئی چی آغا دا انفاق فی سبیل اللہ دفارا مقصد دے. وس دا دی آیت الکرسی او سو پزیلتو نواورا دیتا آیت الکرسی او اعظم آیات ویلے دے. مسلم شریف کی حدیث دے سید البقرہ ورطویلے شی، سید القرآن ورطویلے شی. تفسیر قرطبی ذکر کری چاچی دا آیات دا ماخستن دا و دا کی دلو نمخ کی ولوستو نو حمیشہ با پا دا باندی دا اللہ دا طرفنا حافظ ساتون کے آغا با پی مقرر وی، او شیطان با ورطا تر صباح فوری نشی نزدے کے دے. امام بخاری رحمہ اللہ دا حدیث ذکر کړی دی. چا یو ځل تلاوت کړه د شو د حفاظت وشو، دو ځله چا تلاوت کړه او د کېدو ټیم کې د ده د محلي حفاظت وشو، د ده د ټول کور حفاظت وشو، درې ځله چا تلاوت ته د ګاونډیانو حفاظت هم وشو. دومره فضایل د دې آیت الکرسی دی. چا یاد کړی نه وي په یادو باندې یاد کا، مختصر آیات دی. وټه فلسفه پکې پرته ده، د الله توحید پکې بیانېږي او دا د قرآن کریم د درېمې حصې سره برابر دی. دا افضل آیات دی او د دې په فضیلت کې ابن کثیر دولس احادیث ذکر کړي دي. په دې آیات کریمه کې 50 کلمات دي، 50 کلمات دي، هر کلمه کې 50 برکات دي او دا اشرف آیات دی په قرآن کریم کې، ځکه چې په دې کې نوم د الله تعالی په ضمیر او اسم ظاهر سره 18 مرتبه راغلی دی. تفسیر قرطبی ذکر کوي او په دې کې توحید لس جملې دي، د توحید په کې لس جملې دي او په دې کې استدلال دی په توحید باندې په نومونو او صفتونو د الله تعالی سره. او په دې کې نمونه د الله تعالی 15 ذکر دي او صفاتونه د الله تعالی 3 ثبوتی او 3 سلبی ذکر دي. دارنګي په دې آیات کې رد په شرک فی الالوهیت، شرک فی التصرف، شرک فی العلم او رد په شفاعت قهریه شرکیه. نو دا په باب د توحید کې پورا آیات دي. حدیث د بخاری شریف کی ذکر دی، ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث دی. وان ابي هريره رضی الله تعالی عنہ قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زکات رمضان. نبی علیہ السلام د زکات په رمضان باندې ز عبادت کون کې ودرولې وما فاتانی آتین. یو سړی راغی، یو کس راغی، فجعلا یحسو من الطعام، د دې خوراک نه سا غستل شروع کړو. فاخذته ما ونیو، فاخذته نو ما دا ونیو. فقلت ما ورته ویل لارفعنک الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زتا نبی علیہ السلام لبوزم. قال غویل انی محتاج، زخو محتاج یم، غریب یما، وعلی عیال، زما کرمدا و بی حاجت شدیدت، زما ډیر حاجات دی. فخلیت عنه، وی ما پری خودو. فاسبحت سباشو، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ابا هریره ما فعل اسیرک البارحه. نبی علیہ السلام ته مخامخ شوم. نبی علیہ السلام وی یا ابو هريره سدی کړیو دا قیدی سره پرون. فقلت یا رسول الله شکا حاجتا و عیالا فرحمته فخلیت سبیله، وی ما ته شکایت وکو، وی ما ری خودو، زړه می بی وسو دیده، پریمی خودو. نبی علیہ السلام ورته فرمایل اما انه قد كذبك وسيعود، خبر شا دا به سبا بیا واپس کیږي، بیا برازي. عرفت انه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسدته، فجاء يحصو من الطعام، فقلت لارفع عنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك اوجد حديث ته هم مفهوم به ده بیان کم. نبی علیہ السلام خبر وکړه، بیا راغی، دا په انتظار وینیو، بیا بیا شکایتونه پیش کړو. په درېم شپه باندې بیا راغی، په درېم شپه چې بیا راغی نو بیا دا ونیو، چې بیا دا ونیو نو دا ورته وی دا دما خیره پرده زل دی ما فریدا، دا کس ورته وی او بیا بنا رازم. زتا تا یو سو کلمات خیمه تا آغا وایا نو بیا بزن رازم. فقال دعنی فریدا فا اینی اعلمک کلمات ینفوک الله بها. قلت ما هنّا، ما ورته وویل چې څه دي هغه دلته کلمات خیم هغه وایا نو بیا به زه تا ته نشم راتلی. نو ما ورته وویل چې هغه څه کلمات دي ما ته وښایا چې هغه څه دي چې هغه زه ویما او زما د مال حفاظت کیږي. قال اذا اويت الى فراشك كل تخبل بستري تذي فقر آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله. وإما ورتلار ورقلا بريمي خوضو نبي عليه السلام لا تسهر بالسدي وقل داقي ما أسيرك البارحة ما فعل أسيرك البارحة. فقلت يا رسول الله زعمم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبع ويس كلمات. وقال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية. وي نبي عليه السلام ما تويله ويبرمائل لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان دا دغه هغه کلمات دي. نبی علیه السلام ما ته وویل اما انه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تعلم من تخاطب من ثلاث يا ابا هريره. و دا شیطان دي ته پیژنې دي دا سوی دي خو د مات الله نه پیژنم. قال ذاك شیطان رواه البخاری دا شیطان دي شیطان دی دا ډیر دروغجن دی کذاب دی خو تا ته چې دا کومه خبره کړې ده نو په دې کې بالکل رښتونی دی. اوس ترجمه الله دغه الله تعالی دی لا اله نشته دی لایق د عبادت الا هو مگر دغه الله تعالی دی مگر دغه الله تعالی دی. مخکې وویل ظالمان دی ظالمان څوک دی چې دا مسله د توحید نه مني الحي القيوم همیشه د فاره ژوندې دی نظام سنبالونکی دی. اوله مونږ ویلي وه اتلس د الله تعالی نومونه پکې راغلي دي په اعتبار د ضمایرو سره اسم ظاهر سره. ور اوله الله راغلی دی دویم لا اله الا هو دریم الحي سلورم القيوم ان زمرا غلی دی لا تاخذوه هو زمیر شپغم را غلی دی له ما بسماوات ما بلد دغه شانتی ومرا غلی دی منزل الذی من دا ومرا غلی دی اتم را غلی دی عنده یشفع عنده الا باذنه دا نه هم دی یعلم پدی کی زمیر لسم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه هذا من الله تراجع ده يولسم الا بما شاء مگر كفخشد الله زمير الله تراجع ده دولسم وسع فراق دا كرسيه السماوات جرلسم هو زمير ولا يؤده هو زمير الله تراجع ده سوارلسم حفظهما حفاظت د دې دوانو وهو او دغ الله تعالی العلی اوچت دی نوم د الله العظیم الوی دی اتلس مرتبه د الله نوم ذکر شو دی آیت الکرسی کې الله الله تعالی لا اله نشته دی لایق د عبادت الله سوا د الله نه الحی همیشه ژوند دی القیوم نظام سنبالون کے دے انتظام کون کے دے لا تاخذوه او نرازی ننیس یغلرا سنت الفلکاری ولا نوم و نخوب ستڑشی سڑے ادشی سن فرکاری پزلکی بیدار سترگی فٹی دی لہو ما بی سماوات دا اللہ لرا اختیار دا اسمانونو دے وما في الأرض واجب أدنه كده من ذا الذي سوق دي أغاكس يشفعو چه شفاعت بوكري سفارش بوكري عنده ببارد دكي الا باذنه مگر په حکم د الله تعالی مگر په حکم د الله تعالی یعلم ما بین ایدیهم و یا سجمکدی و ما بین ایدیهم ما چمکدی دینا و ما خلفهم هغه چی رست دی ددنا ولا یحیطون بحات ندکری دی بشیء من علمه فیوشید علم د الله تعالی سره الا بما شاء مگر پاغ چیو غڑی اللہ تعالی وسعا فراخ دا کرسی و سماواتی ولرد او کرسی دا غد اسمانونو او دزمکیم وسعا کرسی و سماوات فراخ دا کرسی دا اسمانونو او دزمکم فدیکی دا اللہ قدرت تا اشاره دام د الله تعالی قدرت پدی کی اشاره دام کرسیو السماوات ډیر قوال دی پدی کی اول قول د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی چې دا موزه د قد غزه د قدمونو د الله تعالی دی ابن کثیر ویل دی چې دا قول په مرفوع سند سره صحیح نه دی او په موقوف سره صحیح دی حاکم په مستدرک کې ویل دي چې دا صحیح دی او امام ذهبي دا غي تایید کړی دی او بهقي په اسماء او صفاتو کې هم ذکر کړی دی نو دا د آیات او صفات نه دی بغیر د څه تشبیه او د تعویل نه ده دی منل واجب دی دویم قول د حسن بصری رحم الله دی چې کرسی او عرش یو سیز دی دا قول ابن کثیر رد کړی دی دریم قول په بل روایت سره د ابن عباس رضی الله عنه نه دی چې کرسی علم د الله تعالی دی څلورم قول دا ملک او سلطان د الله تعالی دی یعنی ملک بادشاہی د الله تعالی دا لیکن دا معنی والا ارباب الالحاد د دې زکا ارباب الالحاد دی زکا چې دی انکار کوي د عرش او د کرسی نه تفسیر قرطبی ذکر کړي پنځم قول دا دی چې دا اتم فلک دی اسمان او افلاکونه بر دی دیتا فلک الثوابت ویل کی لیکن دا تخیلات د فلسفو دی زکا چې الله تعالی په ډیرو آیتونو کې صرف دا او اسمانو ذکر کړی دی او دا دی دا وسعت ذکر پڑی را حدیثو کی راغلے دے یو دا غینا حدیث تا ابن جریر رضی اللہ عنہ ابن جریر دے رحمہ اللہ چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلی دی چی و اسمانونا پا کرسی کی دا سی دی لکا و روپی چی پا یو ڈال کی واچولے شی او دا دلالت کئی پا دیر عظمت او کبریا دا اللہ تعالی باندی نو فرمائی وسیع کرسیو سماوات فراخ دے علم دا اللہ تعالی پاسمانو نظمو کی ولا یعدو او نستڑے کئی آغی لرا ساتل حفظو ہما ساتل دا دے دوانوم وہو العلی العظیم دا اللہ تعالی اچھت دے اولوی دے بیام اللہ دا اللہ تعالی لا الہ انشت دا لیت عبادت اللہ مگر دا غیو اللہ دے الحیو ہمیشہ جوند دے القیوم انتظام کون کے دے ٹول عالم لا تاخذوه او ننسی غلرا فرکاری سینتون فرکاری ولا نوم او نخوب لہو ما بالسماوات غلرا اختیار دا اسمانونو دے وما فی الارض آسجی بزمکو کی دی منزل لذی سوک دے اغکسم یشپاو چی سپارش وکرین دہو دا غب دربار کی الا باذنه مگر په حکم د الله تعالی باندې یانو ما بین ایدی بویا چې مخکې د دانه دی و ما قلبه ما چې روسته ردی نه دی ولا یحیطون بها تنه د کړي بشین پیوشی من علم د علم د الله تعالی نه الا بما شاء مگر چې وغواړي الله تعالی وسیع کرسی او سماوات فراخ دا کرسی دا غد اسمانونو والارض او د ځمکې ولا یعودوه او د ځمکې نه ولا یعودوه او نستڑے کئی حفظوهما ساتل دا دی دوانوه والعلی العظیم او الله تعالی د اوچتو صفاتونو والا دی او لوی دی. صلی الله تعالی علی خیر محمد و آله و صحابه اجمعین.